غربت کے مارو آمنا کے گھر چلو، مفلس و غربت کے مارو آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا کے گھر چلو، آمنا جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو لینا ہے سو لے لو، دنیا کے تاجدار پکارو، سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ پکارو، سرکار آ رہے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، پکارو، سرکار آ رہے، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنا کے گھر پر، مولود کی آج عید ہو گئی، سارے گناہ گارا جی، سارے گناہ گارا جی، آج عید ہو گئی، سارے سارے گناہ گارا جی، اب عید ہو پیارے نبیاں دے سردار آ گئے، رب دے پیارے نبیاں دے سردار آ گئے، ہر لو کرم نل جو ہو، مت دے غم خار آگرے رب دے پیارے امت دے غم خار آگرے سارے گناہ گارا دی اج عید ہو